Teď bych Zenáma rád přivítal dalšího přednášejícího, jim doktor Jan Borán, který působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve své dosavadní práci se věnoval politické filozofii u Karla Popra a zvláště a potom doktorské práci se věnuje politickému myšlení Karla Schmidta, který je v současnosti velice populární a jeho kritice co do možnosti demokracie. Myslím, že dnešní referát název vypovídá, tak předávám slovo. Já děkuji za uvedení. Já teda budu asi sedět, volám se, abyste viděli i ti, co sedíte, takže byste přeze mě neviděli na prezentaci, jak právě mě i uved tedy kolega Makovský. Mně se to už spustilo, tak jak mě tady uvedl Makovský, tak já se zabývám primárně teorií demokracie jako takové spíš než válkou nebo věcmi souvisejícími s válkou. Nicméně, když jsem si tak říkal, co bych tady mohl přednášet, tak jsem si řekl, že si tak projdu ty svoje zdroje, ze kterých většinou vycházím, podívám se, co kdo z nich říká o válce, jestli říká něco zajímavého. Zjistil jsem nakonec, že toho říkají hodně a že hodně toho je zajímavého, dokonce tak moc, že jsem to musel ještě poměrně hodně zkracovat tu přednášku a i tak nevím, jestli ji stihneme, případně prostě, když u nás bude tlačit čas, tak je to víceméně sestavené, takže nemusíme stihnout úplně všechno. Záměr té mé přednášky je teda prozkoumat nějaké takové jako rozšířené teorie, případně mýty, které se právě týkají vztahu demokracie a války. Prvním tímto mýtem nebo takovým dvojmýtem bude takový spíš lidovější, a totiž, že jednak víra taková pesimistická, že demokracie mají v případě konfliktu s autoritářskými režimy komparativní nevýhodu proti těmto režimům, a nebo naopak, tak právě do dvojice s tady tím mýtem by šel druhý mýtus, že naopak teda velice optimisticky demokracie vítězí vždy. Druhým bude potom teorie nebo přesvědčení, že demokracie je možné šířit vojensky. A třetím bude teorie takzvaného democratic peace, že tedy demokracie spolu neválčí. Jelikož tady tomu tématu se bude věnovat v sobotu docent Šaradín, jak jsem zjistil z programu, tak to je opravdu téma, kterého já se případně pouze jenom dotknu velice rychle, pokud zbyde čas, a pokud ne, tak to prostě necháme na docenta Šaradína. Co se týče těch prvních dvou mýtů, tak v případě toho prvního budu vycházet zejména z Davida Runcimana z Cambridge. V případě teda jako kritiky tady těch dvou názorů uvidíme, jaké ohledně toho on má závěry. A jako příklady on napsal takovou knížku, která se jmenuje Democracy in Crisis. Crisis of Democracy. A bude to tam někde uvedené, potom na seďka nevím přesně, jak se to jmenuje, uvidíte to na slajdech potom. Každopádně on se obecně zaměřuje na chování demokracií v krizích. Já se zaměřím konkrétně na případy tří válek, které si myslím, že by pro nás mohly být takové jako nejzajímavější, co se týče chování demokracie ve válkách a právě v konfliktu s autoritářskými režimy. Prvním teda ten příkladem bude první světová válka, jako příklad nějaké otevřené války, druhým bude kubánská krize jako příklad diplomatického střetu s autoritářským režimem a třetím bude takový konflikt, který je v mnoha ohledech velice typickým demokraticko-autoritářským konfliktem, čínsko-indická válka z roku 1962. Co se týče toho druhé teorie, tak tam zase právě kritiky toho přesvědčení, že demokracie je možné šířit vojensky, budu vycházet zejména z Jana Shapira z Univerzity v Yale a jako příklady budeme teda se rozebírat různé války na Blízkém východě a zejména válku v Afghánistánu. Tak rovnou teda in medias res. První mýtus. Demokracie mají v případě konfliktu s autoritářským režimem komparativní nevýhodu, a nebo naopak, že demokracie vítězí vždy. A hned první příklad, první světová válka. Zpočátku první světovou válku rozhodně není možné vnímat jako nějaký konflikt autoritářství a demokracie. Rozhodně tak nebyla vnímána ani původně aktéry nebo tehdejšími lidmi, kteří v té době žili. Důvodem je jednak, že USA, největší tehdejší demokracie. Ještě možná jedna důležitá poznámka. Ty závěry, které tady budu prezentovat, se týkají samozřejmě moderních zastupitelských demokracií. Neplatí třeba pro demokracie antické, o kterých tady mluvil můj předřečník, a uvidíme, proč se jich netýkají, vyplne to z výkladu. Takže každopádně tedy z počátku první světová válka rozhodně není možné chápat jako konflikt autoritářství a demokracií, protože USA, největší světová demokracie, tehdejší stojí mimo a na straně dohody naopak bojuje nejautoritářtější stát tehdejší Evropy. Carské Rusko, tady vidíte dobovou karikaturu, jak tam car prostě v podobě chobotnice jako terorizuje svět. Což teda byl i jedním z důvodů, proč americká veřejnost byla původně proti zapojení do války, právě to, že na straně dohody bylo carské Rusko, a válčení s carem bylo i důvodem podpory části německých demokratů, teda pro válku. Británie a Francie pak byly vnímány jak Američané, tak Němci, a dokonce i částí vlastní populace, zvláště třeba například tehdy byly mými manželi Webovými jako koloniální pokrytci, kteří sice jako mají nějakým způsobem tu zastupitelskou vládu demokratickou doma, ještě teda navíc ještě se velice omezeným volebním právem, ale samozřejmě v těch koloních. Ta situace právě ohledně vnímání toho konfliktu se radikálně změní s únorovou revolucí v Rusku, kdy na západě na krátkou dobu vzniká doslova kult Kerenského. Třeba Shaw se s ním vysloveně identifikuje, píše o něm, že mu připadá jako on sám, když byl mladý, ale i třeba jako realističtější, vážnější myslitelé jako Lippmann jsou z toho velice nadšení. Asi vůbec takový nejcharakterističtější v tomto ohledu je potom projev prezidenta Wilsona, mimo jiné původně politického teoretika na Princetonu dlouhou dobu, než se stal prezidentem, který v řeči, kterou oznámil USA do války, tak mimo jiné řekl, co pak každý Američan necítí, že úžasné věci, které se dějí v Rusku, dodaly ujištění naší naději, že ve světě v budoucnu zavládne mír. Poznámka, Wilson byl právě jedním z prvních teoretiků právě toho Democratic Peace, kterému se případně budeme věnovat na konci, pokud zbyde čas. To jeho The world must be made safe for democracy zároveň znamená, že the world must be made safe, že vlastně bude učiněn bezpečný tím, že se stane světem, teda, kde bude převládat demokracie. No, demokracie, tady už máme takové jako první věc, kterou z tady toho můžeme abstrahovat už té jako své první válce, protože opravdu jako tu demokracii můžeme v tom moderním smyslu chápat až od 20. století, kdy vlastně teprve až v rámci a po první světové válce vůbec jako dochází k nějakému výraznějšímu rozšíření volebního práva, tak už teda v téhleté své první válce ukazuje, jak snadno se nechá unést planými nadějemi. Protože samozřejmě po únorové revoluci přichází říjnová revoluce a všechny jako demokratické naděje, co se týče Ruska, tak končí. No a jak slábne kult Kerenského, nadšení z něj, protože on teda jako i se ukázal jako poměrně slabý a naivní vůdce, tak se rodí kult nový, a sice kult Ericha Ludendorffa, který se právě stal i na západě symbolem všeho, co demokracie postrádají. Rozhodnosti řádu, schopnosti chladné strategie. I tento teda kult, nebo tato přesvědčení ohledně tady těch slabin demokracie ještě v první polovině roku 1918 vedou k široce rozšířené představě, že právě proto demokracie prohrají, že nejsou dostatečně rozhodné, nejsou dostatečně disciplinované, nedokáží uvažovat strategicky. Eduard Estunie při ostřelování Paříži v roce 1918, v červnu 1918, píše zase emblematicky, v zápase mezi barbarstvím a civilizací vždy nakonec zvítězí barbarství. ale například již v roce 1915 vychází v londýnských Timesech série dopisů, které porovnávají údajné výhody německé meritokracie s demokraciemi, v nichž vůdci pouze dobře řeční a jinak prostě nejsou dobří vůdci. Stejné poselství razí také například americký popularizátor Nietzscheho Mencken, který byl během první světové války korespondentem z Německa pro Atlantic Monthly. Zároveň ale opravdu jako v tom roce 1917, začátek roku 1918, opravdu jako na té demokratické straně vládne chaos. Nedisciplinovaná italská armáda trhá před teda teď už Němci posílenými ratušami u Caporetta. I v armádách Francouzů a Britů dochází ke vzpourám jednotek a za pouhé tři měsíce během roku 1917 je ve Francii třikrát nový premiér. Nicméně 8. srpna dochází k nečekanému obratu u Amiens. Němci počítají na 30 000 padlých plus další tisíce zajatých. Tady to je obrázek, fotografie těch zajatých Němců z té bitvy. A ukazuje se, že ten chladný a disciplinu šířící a strategicky uvažující Ludendorff, který v té době už je de facto vojenským vládcem Německa, protože během války je zrušená konstituce, prostě rozpuštěny různé demokratické věci, které tam tak jako začaly vznikat před válkou, tak během té války se z toho opravdu stává jako diktát císaře a těch jeho generálů. Tak ukazuje se, že tento teda geniální strateg Ludendorff najednou nemá žádný plán B. V září se dokonce psychicky zhroutí, pobývá v senatoriu, kde mu lékaři doporučují zpívat lidové písně. Přesto zůstává vládcem Německa, de facto, s Hindenburgem. A 29. září oznamují překvapenému císaři, že západní fronta nevydrží ani dvě hodiny a že je třeba i hned žádat o příměří. Což ovšem spojenci nepřijmou, takže válka trvá až do listopadu. To je další věc, kterou z toho můžeme abstrahovat. Demokracie jsou stejně nerozhodné a pomalé v ukončování válek, jako v jejich začínání. Ještě uvidíme další příklady tady toho jevu. Nicméně důležitá věc, jak jsme si říkali, ta Francie teda během těch tří měsíců 1917 vystřídala čtyři premiéry, třikrát měla nového, ale tím čtvrtým z nich byl teda Georges Clemenceau, který udržel Francii v tom nejhorším éře 1918 a následně ji dovedl k vítězství. Naopak v tom Německu chyběl způsob, jak se vlastně Ludendorffa s Hindenburgem zbavit. A oni dokázali výborně vítězit, ale právě jak jsme si ukázali, když začali prohrávat, najednou jim vyšly nápady a prostě ta země neměla způsob, jakým způsobem jako to vedení obměnit. David Ransimans vyvozuje další dvě obecná poučení. Jednak, že nerozhodnost a neschopnost taktizovat znamená mimo jiné, že demokracie nejsou schopny určit, kdy prohrály. Pocit krize, říká Ransimán, je v demokracii permanentní a právě proto zřídka definitivní. Když krize zachvátila Německo, ukázala se být fatální. A druhé poučení, citace zase, demokracie dokáží experimentovat s autoritářstvím lépe než autoritářské režimy s demokracií. Francouzská, britská a americká vláda disponovaly ke konci války téměř absolutní mocí, jsou demokratičnostní, ale nezničily. Naopak prostě autoritářská vláda ve chvíli, kdy se dostane do krize, tak typicky začne právě, jak jsme si říkali na tom například toho Německa, rušit nějaké případné experimenty s demokracií, nějaká referenda, která předtím měla, nebo nějaké jako poradní zastupitelské orgány, protože prostě v té krizi jde především o to, aby teda jako ta strana u moci neztratila tu moc, takže z takových těch různých hybridních režimů, poloautoritářských režimů se teda stávají jako hardcore autoritářské režimy. Druhým příkladem, teda poskočíme o mnoho desetiletí dopředu, diplomatická válka v podobě kubánské krize. Mohlo by se zdát, že tato krize neměla s demokratičností Spojených států co dělat, protože teda mezi objevem sovětské konstrukce raket na Kubě a Hruščovovým rozhodnutím je stáhnout uběhlo pouze několik týdnů a na obou stranách byla do rozhodování zapojena velice úzká skupina lidí. Nicméně podle Rancimana roli hrála, a to značno. Protože 22. října vystoupil Kennedy v televizi a oznámil běžným Američanům, že Sověti na Kubě téměř dokončili sestavování neutrálních raket. Oni tehdy Američané ještě nevěděli, že už tam mají 162 raket dokončených, ale teda oznámil jim, že tady jako existuje to riziko. A zároveň jim oznámil americkou odpověď v podobě blokády ostrova a uvedení vlastních na Rusko namířených raket v Turecku a jinde do stavu bojové pohotovosti. O pět dní později potom teda Sověti své rakety z Kuby stáhli výměnou za odstranění amerických raket z Turecka, což ale, to je zajímavý fakt, nebylo do Kuby veřejně známo. Takže USA působily jako jednoznačný vítěz té krize. Kennedy si to utajení v rámci vyjednávání se Sověty explicitně vymínil, a to právě s důrazem na americké veřejné mínění. Proč byl ten Kennedyho projev televizní tak důležitý, si řekneme za chvíli, a nejprve se ještě podívejme na stav dobové demokratické teorie, protože kubánské události vyvrátily část tehdejších tzv. Realistických teorií. Totiž, že demokracie sice nejsou třeba vysloveně hloupé jako režimy, ale nedokáží jednat s chladnou hlavou. A že demokratičtí vůdci proto musí právě zvláště v otázkách zahraniční politiky jednat za zavřenými dveřmi, bez vědomí občanů. Například Hans Morgenthau 1960 píše, vláda, která v otázkách zahraniční politiky čeká, až jak se vyjádří veřejnost, se rovná vládě, která nejedná vůbec. A George Kennan jmenuje nedostatky amerického politického systému s ohledem na zahraniční politiku, mimo jiné tragická zkreslení způsobená tím, jak demokratická veřejnost podléhá militantnosti, filozofická a intelektuální mělkost ve vnímání světových problémů, všude přítomný diletantismus. Podobné věci říká i Walter Lippmann, kterého jsme si už jmenovali v souvislosti s první světovou válkou. Zároveň ty kubánské události vrhly zajímavé světlo, nebo možná jako do nějaké míry vyvrátily do značné míry nebo do velké míry rozšířené tehdejší lidové a žurnalistické přesvědčení, že demokracie studenou válku prohrají, protože nejsou dobré ani v ruské hře, v šachách, neumějí myslet dostatečně dopředu, teď máte také dobové karikatury z dobového tisku, a nejsou dobré teda podle tady toho rozšířeného mínění ani v americké hře v pokru, protože neumějí blafovat. Ta přirovnání, že teda demokracie nejsou dobré ani v pokru, ani v šachách, by poměrně seděly i na to, co o demokraciích říká Rancimann. A nicméně, jak upozorňuje již v lednu 1962 Louis Hall upozornil, že v případě studené války konkrétně ta přirovnání opomíjí poměrně důležitou věc. A totiž, že ani v pokru, ani v šachách běžně ty protihráči nemají k dispozici jaderné zbraně, takže to, že jeden z nich prohraje, nepovede k zničení obou stran. Podle Hala a i podle teda Rancimana skutečně platí, že demokracie neumějí hrát šachy. Ale to mimo jiné znamená, že neumějí poznat, kdy byli poraženi. Jak jsme vlastně viděli i na tom příkladu té první světové války, kde prostě jako se už byla ostřelovaná ta Paříž a ty Francouzi jako pořád drželi, zatímco ve chvíli ty Němci začali prohrávat, tak to prostě strategicky jako se rozhodli, že teda už to nemá cenu a žádali o mír. A budou teda bojovat až do hořkého konce ty demokracie, což teda zase v případě té studené války jako znamená, že se sebe navzájem vypálí ty nukleární zbraně. A právě o toho podle Rancimana využil Kennedy, Kennedy možná toho využil o 8 měsíců později v rámci právě kubánské krize, kdy vlastně tím, že zveřejnil ty tu krizi jako takovou, zveřejnil to, že teda je tam to nebezpečí, zveřejnil to, co pro Amerika udělala, proto aby teda se mu nějakým způsobem bránila, nebo aby teda jako na něj odpověděla, tak v Chruščovových očích učinil Spojené státy nebezpečně nemanipulovatelný, protože právě schopný mist všeho. On vlastně přenesl tu krizi teda z toho jednání se zavřenými dveřmi na veřejnost. A to právě podle něj teda potom vedlo k tomu, že jako Krčev se rozhodl přistoupit na ta jednání a ty rakety nakonec stáhl, protože právě teda se bál, že by vlastně ty demokracie, právě protože neumí hrát ty šachy, tak by vlastně to mohlo být až teda k té eskalaci. Otázka, jestli teda skutečně využil. Podle Ransimana pouze nechtěl vypadat slabý před volbami, které měly být již další měsíc, tradičně první úterý v listopadu. Nicméně mohl to být také z jeho strany součást nějakého jako jeho osobního blafu pokrového proti Chruščovovi. Nicméně opravdu jako jeho osobního. Demokracie blafovat neumí, to platí. Nicméně, jak ví všichni pokroví hráči, tak kdo neumí blafovat, tak toho dost dobře nelze ani oblafnout. Protože prostě nechápe pravidla té hry, tak ignoruje signály, které vysíláte. A takový protihráči jsou právě často těžší než profesionálové, jak vám zase každý profesionální pokrový hráč dosvědčí. Tak, já se omlouvám, že tak jako spěchám, říkáme toho hodně, když tak se k čemukoliv potom můžeme vrátit diskuzi. Teď teda poslední tady příklad k tomu prvnímu mýtu, čínsko-indická válka, která se odehrála stejný rok a dokonce stejný měsíc jako právě kubánská krize, což jak uvidíme, mělo své důvody. 20. října překročili čínské jednotky spornou himalajskou hranici a zaútočili na indické pozice jak v Kašmíru na západě, tak v Arunáčal Pratéši na východě. Čína se nějak zvlášť netajila s přípravami tady té invaze. Přesto indický premiér Nehru ještě v prosinci v parlamentu tvrdil, že pouze blafují, že střet by vedl k zapojení supervelmocí a k jaderné válce a že tedy jako tu invazi neuskuteční. Zase se ukazuje, jak demokracie prostě neumí hrát ani ten pokrajně ty šachy. Na jaře potom Nehru čelil ve volbách nacionalistickým populistům, a v rámci toho výrazně posílil posádky v regionech nárokovaných Čínu, aby vlastně vzal vítr z plachet těm populistům. To je docela pěkné se zaměřit právě na ten dobový tisk, který tady vidíte na obrázku, který mimo jiné píše, že teda Nehru takes off in Hindi, jo, vlastně zase jako něco prostě, aby teda jako vzal vítr z plachet těm nacionalistům, nebo aby jako upevnil po těch volbách vlastně ty hlasy třeba nacionalistické, teda bude přísahu skládat v hinštině a searching review of Indo-Nepalese ties, prostě důležitý stát na hranici právě s Čínou, nebo který tam je sunutý na tom jednom místě mezi ně. Nicméně Nehru, jak jsme si říkali, tak nevěřil, že těch jednotek, které teda posílil na hranicích s Čínou, bude skutečně potřeba. Takže ty jednotky nebyly dobře vybaveny ani vycvičeny. Z toho je zase vidět, že demokracie nejsou dost dobře schopny vidět věci ve správné perspektivě. Píše Ransiman, z krtinců dělají hory a z hor krtince. Navíc se často nechají unést vnitřními záležitostmi, které rozptýlí od vnějších nebezpečí. Pokud se Nehruovi podařilo oklamat ty své domácí oponenty populistické, nacionalistické, tak Čínu neoklamal. A ukazuje se, že demokracie neumějí blafovat. Bleskově využili kubánské krize, kde se teda celý svět zabýval tou možností, že prostě třetina lidstva vyhne, bude vyhlazena. A zautočil. Autoritářský režim prokázal svou schopnost jednat z rychlosti, rozhodností, překvapivostí, kterých demokracie nejsou schopny. Nepřipravení Indonésie nestačila ani včas ustupovat, vedle padlých počítají v několika dnech tisíce zajatých, obrázek zajatých Indů. Stalo se to, co se může stát jen v demokracii. Jak píše Ransiman, India was taken by surprise by an event it had been ceaselessly fretting about. Jak jsme si řekli, možnost té čínské invaze byla hlavním tématem těch jarních voleb, přesto prostě ta Indie na ní nebyla připravená. A to se Ransiman, indičtí politici, a tady cituje Toupila, tyto věci tak často zdůrazňovali, aniž jim sami příliš věřili, že jim nakonec přestali věřit úplně. A to přesně ve chvíli, kdy k ním skutečně mělo dojít. A tady už zase Ransiman pokračuje sám za sebe. Jedním z důvodů, proč jsou demokracie tak často překvapeny, je, že jsou jako ten pasáček, co neustále volá vlci, vlci. Takže když pak vlci skutečně přišli, nikdo mu nevěřil. Nicméně v zápětí se ukázaly se pro změnu ty silné stránky demokracie. 22. října, dva dny po té invazi, vystoupil Nehru v rozhlase a veřejně pojmenoval hlavní problém, že jak vláda, tak lid žili mimo realitu v uměle vytvořené atmosféře, z níž je nyní vytrhl šok. Možná to bylo právě tady tím přiznáním mimo jiné vlastní chyby, možná prostě vědomím toho zásadního nebezpečí, které prostě ty rychle postupující čínská vojska představovala. Nicméně po celé zemi se razem konají protičínské demonstrace velké, lidé ve velkém věnují osobní cennosti a dokonce se zpamatovali ty zprvu zaskočené indické jednotky v pohraničí a navzdory teda té výrazně špatné výzbroje a i početní převaze Číňanů kladou tak velký odpor, že Číňané po 4 dnech těžkých bojů vyhlašují klid zbraní. Třeba, že tou dobou jsou již hluboko v indickém území, začíná být jasné, že jakýkoliv další postup by se setkal s velkým odporem civilního obyvatelstva. Navíc, jakmile skončila kubánská krize, tak Nehruovi se podařilo vyjednat podporu jak Američanů, tak Sovětů. Což teda vedlo k tomu, že Číňané se nakonec 20. listopadu, přesně měsíc od začátku invaze, stahují zpět za tu spornou linii. Což je zajímavá věc, že se stáhli. Možná, že tehdy ještě netrpěli, ten režim netrpěl z nějakého důvodu, těžko říct proč, a další velkou nevýhodou autoritářských režimů. Totiž, že podřízení se většinou natolik obávají být nositeli špatných zpráv, že nejvyššímu vedení potom schází adekvátní informace. To jsme viděli, tak třeba i ten německý císař v té první situace jako překvapený, když najednou mu oznámí, že teda jako prostě za chvíli prohrají. Což teda je další zajímavý rozdíl mezi demokraciemi a autoritářskými režimy, že demokracie se v krizích do reality probouzejí. Zatímco autoritářské režimy naopak styk s realitou ztrácí. To platí pro Čínu v prvním roce covidu, kdy očividně jako to vedení mělo naprosto chybné informace o tom, co se vlastně děje. A pro Německo v obou světových válkách, jak jsme už částečně viděli, anebo třeba i pro Rusko ve válce s Ukrajinou. Každopádně, jak říká Ransiman, Toupil měl pravdu. Autoritářský režim, který neporazí demokracii dostatečně rychle, riskuje, že ji bude sám poražen. Tedy ty autoritářské režimy mají výhodu v rychlých konfliktech, ale jak to prostě trvá díl, tak ty demokracie získávají výhodu. Taky zajímavé podívat se na to, proč se čínský režim do války vlastně pustil v tom roce 1962. Putin, jak známo, před válkou s Ukrajinou pomalu, ale vytrvale ztrácel podporu obyvatelstva. Tady vidíte ten graf jeho podpory, kde prostě jako na začátku dobrý, pak to začne klesat, tak on začne válku v Gruzii, pak to začne klesat, tak obsadí Krym, pak to zase začne klesat a invaze na Ukrajinu. Čína v tom roce 1962 podobný, ale děsivější důvod. Mezi lety 58 a 62 zemřelo v Číně 40 milionů lidí hlady. Ty odhady se pohybují někde mezi 15 a 55 miliony, spíš to bude víc než méně. V některých oblastech, v některých provinciích to každopádně bylo až 15% obyvatelstva. Bylo to důsledkem mimo jiné násilné kolektivizace, následné špatné logistiky potravin a například třeba také v rámci tady toho, jak to má ten plagátek, tak prostě jako se tehdy tam odehrála taková velká kampaň proti škůdcům, ve které byly mimo jiné vystříleni všichni vrabci. Se jmenovalo prostě přímo 4 škůdci. Ano, ano. Tak no, ale ty ostatní škůdci to zase tak nešlo, ty mouchy, komáře, krysy, ale tím, že vybyly všechny ty vrabce, tak vlastně totálně skolaboval vlastně ten ekosystém, protože ty vrabci samozřejmě kromě toho, že to obilí, že žrali to obilí, tak taky žrali různé další ty škůdce, která jako na tom obilí. Přesně tak, takže potom to teda vedlo nakonec s kombinací s tou kolektivizací a špatnou logistikou k tady tomu jako obrovskému hladomoru, nebo s jistotou největšímu hladomoru způsobenému lidmi v dějinách. Shodou okolností Ind Amartya Sen získal teda od 30 let později Nobelovu cenu za ekonomii, mimo jiné za teorii, že v demokraciích se hladomory vyskytují málo kdy, neboť svoboda projevu a periodicita voleb vždy donutí politiky jednat včas. A že je to tedy spíš nedostatek informací, zase jak jsme si říkali, než nedostatek potravin, co právě způsobuje ty hladomory v těch autoritářských režimech. A vidíme tedy, že demokratické probouzení se v krizích a autoritářská ztráta styku s realitou se netýká čistě jen těch válek. Tak tady je tam ještě nějaké jako závěry obecné, takové toho Ransimana, ta knížka tady, jak vidíte, se jmenuje The Confidence Trap, až teprve podtitul je History of Democracy and Crisis from World War I to the Present. Historie chování demokracií v krizích během posledních 100 let ukazuje opakující se vzorec. Nepochopení situace, zmatek, balancování na hradě experimentování, zpamatování se. Ta důležitá věc, že, kterou jsem vypustil, aby jsem to zkrátil původně, ale to jsem vám určitě měl říct, že ta velká prostě výhoda těch demokracií je adaptabilita. Ještě se k tomu za chvilku vrátíme. Co se pak týče konkrétně těch válek, které nás tady teda zajímají, tak máme podle Ransimana k dispozici tvrdá data, která nám jednak říkají, že demokracie spolu neválčí, což je ta teorie toho Democratic Peace, vrátíme se k ním na konci, pokud bude čas. A za druhé, že ve válkách, které vedou, daleko častěji vítězí, než prohrávají. Většina odhadů se pohybuje okolo 75% úspěšnosti. S tím ale právě souvisí ta confidence trap, to past důvěry nebo důvěřivosti, to jak se jmenuje právě ta Ransimanova kniha. Demokracie většinu těch krizích přežijí často úspěšně a proto mají pocit, že dokáží přežít všechny, že historie je nějakým způsobem na jejich straně. To se týká právě zvláště té adaptability. Tak dobře se adaptují, že věří, že se dokáže adaptovat na cokoliv. Což vede potom k akumulaci dluhu mimo jiné, a to nejenom finančního, ale třeba ekologického. Konkrétně zvláště v případě globálního oteplování Ransiman upozorňuje, že změna může být natolik plíživá, že typický demokratický zmatek, který právě vyvolá to experimentování a adaptaci, může přijít, až už bude pozdě. Čím se dostáváme k jeho knize napsané o 6 let později, How Democracy Ends, kde teda říká, že i kdyby ty demokracie začaly třeba války prohrávat, musím říct, že těch rychlých válek, kde jsme to viděli, ty autoritářské režimy mají výhodu, tak to neznamená, že se jejich obyvatelstvo smíří s otevřeně autoritářskou formou vlády. Anebo ani to neznamená, že by si ji samo zvolilo, když uvidí její úspěšnost, protože ekonomicky relativně saturovaný lid, taky důležitá záležitost, ke které se ještě vrátíme, nemá v povaze nechat si jednou vzít pravomoci, nebo otevřeně vzít pravomoci, která jednou nabyl, zvláště právě třeba možnost rozhodovat v těch volbách. Demokracie proto nebudou podle Ransimana končit v důsledku vnějších konfliktů s autoritářskými režimy, ale spíš v důsledku například nějakého ovládnutí mezinárodními koncerny, korporacemi, které podrží zdání té demokracie, lidé prostě budou mít dál pocit, že žijí v demokracii, ačkoliv teda ty všechna rozhodnutí důležitá budou učiněny těma korporacema. Nebo podobně v důsledku nějaké autoritářsky populistické hry na demokracii, čemu směřuje třeba současné Maďarsko, že prostě jako zase lidé mají pocit, že stále rozhodují, ale ve skutečnosti prostě už ty všechna rozhodnutí dělá jenom ta jedna strana nebo jeden ten politik, který se vlastně učiní nějakým způsobem už poměrně jako těžko odvolatelný. A nebo právě v důsledku té ekologické katastrofy, kterou jsme se říkali, případně v důsledku nějakých jiných, zatím těžko předvídatelných jevů. Ale nebude to teda podle Ransimana v důsledku těch konfliktů s těmi autoritářskými režimy. Tím jsme teda projeli to první téma a teď tedy ještě to druhé, teda teorie, že demokracie je možné šířit vojensky. Příklady teda zejména válka v Afghánistánu, mimochodem nejdelší válka v americké historii, 20 let. Vycházet budeme zejména, nebo budu vycházet z Jana Shapira, velmi další zdroje. A tady jeho knížka Politics Against Domination 2016, vyšla i česky v Karlín 2019 a napsali přímo knížku, která se týká teda jako právě tady toho tématu šíření demokracií násilně mimo jiné containment z roku 2008. Nicméně právě v případě těch vojenských konfliktů je dobré vycházet z těch novějších zdrojů, zvlášť ve chvíli, kdy právě jako třeba jako v případě té války v Afghánistánu ty konflikty dosud trvají. Takže třeba potom ještě vycházím také z jeho online dispozici přednášek jihlavských, které se nazývaly souhrnně Power and Politics in Today's World. A nicméně důležité, že zároveň teda ty přednášky jsou ještě zimní semestr 2019, což je teda jakože to, co tady budu prezentovat, tak není, že by teda Shapiro byl nějak jako takovéto pobytné každý generál, protože je to pořád ještě dva roky předtím, než teda Američani nebo i další spojenci se z Afghánistánu stáhnou. No a teda hlavní důvody toho afgánského fiaska, které teda kromě těch 100 tisíců mrtí během té války vedlo také k milionům zkažených životů vlastně těch lidí, kteří teda žili v těch městech, počítali s nějakým základním stylem života a najednou prostě teda jako my tam vlastně v tom necháme, že jo, necháme ten Taliban, jako, teda, že si to tam jako ovládne, k čemuž to celou dobu směřovalo, nicméně to lidé počítali v těch městech s tím, že teda tam bude fungovat nějakým způsobem západní liberální nebo liberálnější svět a teda v důsledku toho potom vlastně jsme viděli všechny ty scény jako šílené, jak prostě tady to je jedoucí letadlo, ten obrázek, kde teda jako lidé se vlastně snaží nějakým způsobem se měli jako zavěsit, jako v podstatě v totální panice. To je tamhle ten obrázek vlevo, kde teda se snaží se dostat do nějakého civilního letadla. No a teda ty důvody, proč teda ta afgánská válka podle Shapira byla odsouzená k fiasku. Jednak to byla absence životoschopné domácí opozice na začátku té války. Jednak příliš chudá země, kde jsme se snažili demokracii prosadit. A potom neschopnost a neochota dostatečně investovat, což souvisí teda. A to jak peníze, tak životy vlastních vojáků. Začneme tím posledním, tak neochota investovat životy vlastních vojáků vedla k tomu, že teda jako jak tu válku povedeme, že jo, tak prostě se teda zaměříme na to, že teda se budeme podporovat nějakou domácí opozici vůči Talibánu, což v případě Afghánistánu byla takzvaná Severní aliance. Tady vidíme jako vůdce Severní aliance společně s americkými vojáky na koních, prostě v tom roce 2001. A nicméně tady ta Severní aliance sama o sobě nebyla nijak výrazně demokraticky orientovaná. Šlo spíše o nějaké jako volné seskupení kmenových warlordů, což jako teda mimo jiné se vracíme trošku k té původní přednášce, že opravdu jako ten afgánský způsob života je do značné míry ještě kmenový. A především ale s Talibánem právě de facto prohrála občanskou válku. A ve chvíli, kdy teda někdo de facto prohraje občanskou válku, tak je poměrně zřejmé, že buď neměl dostatek fyzické síly, a nebo neměl dostatečnou podporu domácího obyvatelstva. V případě té Severní aliance to bylo vlastně obojí. A zatímco zbraně můžete dodat někomu, tak tu oblibu můžete dodat poměrně stěží. Což teda potom logicky vede k tomu, že ta vláda, kterou tam dosadíte, bude vnímána jako loutková. To se hezky ukazuje na několika příkladech. Muhammad Umar, hlavní vůdce Talibánu v roce 2001, tak se mu podařilo, vlastně, kdy to jako Američani obsadili Kandahar, tak uprchnul do Pakistánu na motorce po hlavních silnicích. Tady na té mapce vidíte tam ten Kandahar, jakože ono to vypadá, že je to poměrně blízko k Pakistánu, a je to 100 km. Další věc, že nějaký ten weberovský monopol právě na užívání násilí, které taky zmínil můj předřečník a co právě jako je většinou moderní teorii považováno za teda jako vůbec nějaký jako definující rys vůbec funkčního státu, tak v případě té teda dosazené vlády končil 5 mil za Kandahárem, což vedlo teda k tomu, že ty americké konvoje byly neustále napadány v Afghánistánu. A protože demokratický politik těžko obhájí smrt vlastních vojáků v případě, kdy teda jako ten jeho voliči se necítí sami přímo ohroženy, tak se to řešilo tak, že teda obrana těch konvojů byla svěřována afgánským kontraktorům, vlastně místním žoldákům. Nicméně těm zase ty Američani nevěřili, protože prostě tam byl ten problém s tím, že ani ta domácí vláda neměla tu podporu, takže vlastně měli k dispozici, mohli být vyzbrojeni maximálně útočnými puškami, zatímco ty talibové měli raketomety. No takže nakonec se to řešilo tak, že vlastně tihleti kontraktoři dostávali od Američanů peníze, které vlastně potom platili jako takové výpalné těm místním warlordům nebo talibům za to, aby vlastně nechávali ty konvoje projet. Tady e-mail od jednoho whistleblowera z americké armády, kde prostě můžete vidět ty částky, že třeba z Kandaháru do Heratu se platilo $500 za teda jeden nákladák, což prostě jako, když si vzmete tu afgánskou ránu, to prostě jako, že kde opravdu je to se hrozně moc peněz. No takže vlastně nakonec jako se vlastně financovala, ten Taliban se vlastně financoval z peněz Američanů. Tady zase z prezentace pro komisi amerického kongresu, že teda konkrétně v tady tom jednom té oblasti v té Šaraně ten místní Warlord, ten kmenový náčelník, nějaký vojenský, si teda účtoval prostě těch $150,000 měsíčně za to, že tam zase nechá projíždět ty konvoje. No a ještě taková jako poslední teda ukázka toho, jak to bylo jako problematické, ta podpora toho domácího obyvatelstva, je, že již v prosinci 2021, v podstatě jako v chvíli potom, co ta válka začala, tak se podařilo Bin Ládina obklíčit v oblasti zvané Tora Bora ve vysokých horách Afghánistánu. Nicméně to jádro té na místě zasahující skupiny tvořily americké jednotky Delta, profesionální vojáci, velice profesionálně nějaký pár britských vojáků, ale většinu té skupiny tvořily afgánští průvodci a spojenci. A poté, co teda tady ta jako skupina, která měla zajmout toho Bin Ládina, tak zaútočila na pozice Al-Kaidy, tak po několika výstřelech vlastně ty afgánští spojenci oznámili těm Američanům, že dojednali příměří. A ty Američani prostě nemohli nic dělat. A Usáma uprchl do Pakistánu. Takže takhle ještě jako vytvořit stabilní demokracii v zemi, která potom nejeví evidentní touhu, se v historii podařilo vlastně jenom dvakrát. Totiž v Německu po roce 1945 a v Japonsku po roce 1945. Přičemž v obou případech tam bylo několik desetiletí předválečné demokratické zkušenosti. A populace byla extrémně nespokojená s tou dosavadní vládou, která je vlastně zatáhla do druhé světové války a prohráli kvůli ní. A Spojené státy investovaly do obnovy těch zemí obrovské množství peněz. Takové množství peněz, které nikdy nebylo v plánu investovat do Afghánistánu. Přičemž je velká ironie, že v tom Afghánistánu nakonec investovali víc. $557 miliard konkrétně. V Iráku dokonce $1,6 bilionu, ačkoliv původně bylo plánováno 30 miliard. Ale pouhých 5,5% z tady těch investovaných peněz šlo do rozvoje těch zemí. Většina šla prostě do vojenských operací, případně na tu korupci, vlastně, kterou jsme viděli, že v tom Afghánistánu jedný způsob tak zajistit, aby jim vůbec neútočili na ty konvoje. No, tím se dostáváme teda ještě k mému jako oblíbenému tématu v tomhletom. Statistická data poměrně jako jasně ukazují, že existuje určitá hranice hrubého domácího produktu na hlavu, pod kterou se prostě v žádné zemi nepodařilo udržet demokracii. A že dokonce jako statisticky demokracie se stávají stabilními až někde od hranice $15,000 teda per capita na hlavu hrubého domácího produktu v hodnotách, které tady na tom slajdu budou, tak jsou všechny jako 2021 hodnota amerického dolaru. Jedinou výjimkou z tady toho pravidla je dlouhodobě, která překvapuje pro všechny tady srovnávací politologie Indie, která má teda hrubý domácí produkt per capita 2257 dolarů. Nicméně Afghánistán měl v roce 2001, kdy začala ta invaze, hrubý domácí produkt na hlavu 183 dolarů. Potom v takovém jako píku, prostě to bylo nejlepší, 2012, nebo největší hrubý domácí produkt, to bylo 663, pořád výrazně méně než ta Indie, ta je jako ještě výjimka. A v roce 2021, kdy teda Američané a spojenci další odešli z Afghánistánu, 367 dolarů. Pro srovnání potom Irák, kterému se ještě za chvíli budeme chvilku věnovat, tak 2013, kdy to začalo, tak 6613, no, když odešli Američané, tak teda o 2000 míň a 4 roky později vlastně stejná hranice. Rozhodně to té země jako v tomto hledu nepřispělo. A Sýrie, tak 2010 11300, jako už solidní hodnota, že, ale to teda potom jako než tam došlo k té invazi, vlastně teda ne teda pozemní invazi, ale jako snaze zničit režim Bašára Asada, tak dva roky předtím byl extrémně velký. Jako opravdu způsobené jako množstvím faktorů, které teda vedlo k totálnímu ekonomickému propadu, takže ve chvíli, kdy vlastně ta vojenská akce tam začala, tak prostě hrubý domácí produkt jenom celé 3000 dolarů a v roce 2020 už pouhých 533 dolarů. No, pozdější data chybí, protože prostě Sýrie v současné době je tzv. Zhroucený stát, kde prostě není možné zjišťovat statisticky téměř nic. Pro srovnání Česká republika 26821 dolarů, Maďarsko nějakých necelých 19 000, Ukrajina poměrně málo, 4835 a Rusko něco přes 12 000. Nicméně tady ještě další zajímavá záležitost, na kterou pozornil se pro změnu Ranciman a Richard Sinkota, že také hraje důležitou roli mediánový věk, a to zvláště mužů. Totiž, že ve chvíli, kdy tento věk se pohybuje pod 30, tak ty země, a zvláště ve chvíli, jsou to demokracie, tak ta demokracie v těch zemích začíná být mnohem méně a méně stabilnější. Prostě jako ti mladí muži jsou takové, jako preferují ta různá revolučně následná řešení a nejsou ochotní třeba čekat. Bude asi důsledek předchozích let. Mimo jiné, no ano, to samozřejmě to souvisí. Ale ono to právě ještě jako může, nemusí to vždycky právě odpovídat, protože jenom teda se, když se podíváme, jo, tak ta hranice, pod kterou to začíná být jako mnohem méně stabilní, tak je 30 let a Afghánistán teda 18, Irán 21, Sýrie 25,5. Spojené státy pro srovnání skoro 29, Česká republika 42. Nicméně tady je třeba zajímavá ta Ukrajina, kde to je 41. Takže jako navzdory třeba tomu jako poměrně malému hrubému domácímu produktu, je tam třeba určitá naděje, že ve chvíli, kdy jako ta demokracie se tam podaří ustanovit, tak možná jako nějakou dobu vydrží, nebo jako, jo, protože prostě teda aspoň tady ten faktor je jako příznivý. No, potom ještě jako potřeba zmínit, že to nucení demokracie silou má také poměrně jako velké propagandistické riziko. Já už jsem přitahl, že to, tak, to už nějak už to budu směřovat ke konci. Myslím, že máme ještě čas. Jo, máme čas, dobře. A totiž, že často teda ta intervence vede k ztrátě na toho jako morálního statusu nejen té intervenující země, ale i právě jako skrze to vlastně té demokracie jako takové. Takovým zase jako emblematickým příkladem mučení vězňů v americkém vězení v Iráku, v Abu Ghraibu a dalších amerických vězení v Iráku, kde jako nedal jsem tam ty nechutné obrázky, jako pokud vás to jako zajímá, tak jste můžete si hledat té obrázky. Třeba když si pustíte tu přednášku Shapirovu, tak tam je to poměrně detailně jako zachycené, nebo tam má tam ty vysloveně ty obrázky jako různé pouzování dozorců a dozorkyň s pyramidami z nahých vězňů, elektrony na genitáliích, útoky psů na svázané vězně, prostě jako opravdu brutální. Což teda jako potom vedlo k tomu, že z hlediska při nejmenším části Iráčanů vlastně ta americká Američany dosazená vláda plus teda americká přítomnost byla v podstatě stejná hrůzovláda z jejich perspektivy jako ta Sadámova předchozí. No a dokončilo to teda vlastně tady ten příklad konkrétně ten Abu Ghraib jako vyvolal obrovskou vlnu teda odporu a nevole v muslimské světě. Prostě jako, jako pokud někdo do té doby jako nějakým způsobem věřil ve Spojené státy, tak tady tím to končil. Přičemž teda jako to je dobré srovnat se situací hned po útocích z 11. září, kdy USA měly vyjádřenou podporu v podstatě celým světem pro stíhání Al-Kaidy. Jo, včetně právě všech arabských politiků, de facto všech, co uvidíme za chvilku, je nedůležitá výjimka Ruska, Iránu dokonce. Také důležitá věc, Parvíz Musharraf, tehdejší prezident Pákistánu, překladal domácí opozici, vyhodil konzervativní složky, ty lidi v tajných službách, které jako byly proti tomu a přislíbil teda USA pomoc, což je právě důležité, protože, jak jsme si říkali, tak do právě Pákistánu uprchl Bin Laden po tom, co teda byl utéct z této rabore. A takže jako jo, ve chvíli, kdyby teda se Američané zaměřili čistě jako na chytání Bin Ládina, tak to prostě celé mohlo skončit už prostě v tom roce 2001. V podstatě jako jediný, kdo odmítl spolupráci Američanů tehdy, byl ten Talibán. Nicméně ten zdaleka neměl prostě dost cel na to, aby Američanům jako vzdoroval, ve chvíli, kdyby tam prostě přišli a snažili se jenom vlapit toho Bin Ládina. Ale právě protože jako neměl dost cíle, tak vůbec právě nebylo nutné snažit se ho nahradit jako demokratickou vládu. Navíc Afghánistán je notoricky nekontrolovatelný, jako existují proto silné historické precedenty. Britové se o to pokoušeli dvakrát v válce, v první afgánské a druhé afgánské válce. Vidíte data. Tady ten obrázek, prostě The Last Stand, prostě, kdy jako jsou britské jednotky obklíčeny v tom průzkumu vlastně u Gandamaku. A potom Sověti v 1979 až 1989, takzvaný sovětský Vietnam. A velice stejný scénář jako s tou americkou. Loutková vláda, která měla podporu obyvatel velkých měst, ale po odchodu teda sovětských vojsk v tehdejším případě velice rychle padla. Tady je hezký ten obrázek, jako takový velice kýčovitý, jo, z muzea CIA, který se asi jmenuje First Thing, tady k tomu Last Stand z té předchozí války, kdy teda jako tehdy samozřejmě Američani podporovali ty mujahedíny, kteří bojovali proti těm Sovětům. Ano, je totiž potřeba si v případě toho Afghánistánu, když jsem říkal, že obě dvě ty loutkové vlády měly teda podporu těch obyvatel těch velkých měst, potřeba si uvědomit, že Afghánistánu žije 40 milionů lidí rozptýlených po území 2,5x větším než Spojené království a 3x větším než Sýrie a že většina jsou to chudí pastevci a farmáři, často žijící nějakým způsobem z pěstování a prodeje opia. A kteří vedou v podstatě kmenový způsob života. Nabízí se teda otázka, proč to USA vůbec udělali, proč do něčeho takového šlo, když prostě je tolik jako důvodů, proč jako nešířit prostě demokracii v Afghánistánu konkrétně. Odpovědí je, že k moci se v Bushově vládě dostali takzvaní neokonzervativci, což jsou lidé jako Richard Pell, Elliot Abrams, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, a potom tady právě ty think tanky jako Rand Corporation nebo Project for the New American Century, což jako pěkně poměrně jako odpovídá té ideologii, která je v podstatě ta ideologie do velké míry štrausovská víra, oni se do značné míry odvolávají na Leo Strause, někteří z nich již studovali v Chicagu, že USA mají jakési morální poslání šířit právě demokracii. Jo, proto prostě potom Bush mluví o ose zla, což je mimochodem jako úplně hrozný diplomatický přešlap, protože prostě podle něj do osy zla teda spadal jako Irák, Irán a Severní Korea, což znamená jako sunnická země, šítská země a komunistická země, čím vlastně, jako, vlastně hodíte do jednoho pytle lidi, kteří by se jinak hádali mezi sebou, úplně zbytečně. No a teda ten jako ten diskurs, který vlastně ten tým neokonzervativci razili, tak je teda velice silně morálně zatížený. Tady teda jako ta vize toho boje dobra se zlem. A hezky to ilustruje dokument Adama Curtise, už starší záležitost, která se jmenuje The Power of Nightmares, kde on právě hezky ukazuje, jak vlastně ti neokonzervativci a právě islámští fundamentalisté se vlastně jako navzájem posilovali. Protože čím víc ta jedna strana brala tu druhou jako stělesnění zla, tím snažší bylo pro tu druhou vnímat tu první jako stělesnění zla. Nicméně asi nejdůležitější na té neokonzervativní ideologii bylo pevné přesvědčení, že demokratické režimy budou automaticky proamerické. A že demokratizace Afghánistánu anebo Iráku spustí domino efekt v okolních státech. Stejně jako právě si to představit, to bude vypadat podobně jako ve východním bloku po roce 1989. Přestože se tak teda nestalo ani v jedné z těch zemích, tak ještě 2005 a 2006 tlačili na uspořádání voleb v Jordánsku a na západním břehu. Byli teda velice překvapeni, když těch volbách zvítězil Hezbollah a Hamas. A načež teda potom jako vítězství Hamasu konkrétně neuznali, čímž teda zase zproblematizovali vůbec to jako svoji prodemokratickou image. No, to, co se jako neuvědomili, bylo zase to, co jsme jako částečně už si říkali, že právě v těch státech východní Evropy byla diverzifikovaná ekonomika, poměrně jako vysoká životní úroveň a historie předválečné demokracie. Zatímco teda v těch státech Blízkého východu nic takového nebylo. Stejně jako to nebylo v Rusku a bývalých asijských republikách z Sovětského svazu. Což teda jako ve chvíli, kdybyste jako se chtěli koukat na pozici těch neokonzervativců na nějaké historické precedenty, tak by bylo právě mnohem logičtější koukat se na tyto země, než na ty země východní Evropy. To vlastně do velké míry tady ty závěry, jako co tam teda jako má ten Shapiro, tak se objevují velice podobné věci i v tom Racimanovi, který píše, že v otázce připravenosti jiných zemí na přijetí demokracie jsou demokratičtí politici a veřejnost špatnými posuzovateli, protože na věci nahlíží skrze svou vlastní limitovanou zkušenost. A že, jak říkal již Lippmann v roce 1947, prosazování demokracie ve světě má zhoubný vliv na demokracii, která ji prosazuje Lippmannovi. No a konečně, že demokracie spolu neválčí, to je fakt, jak jsme se říkali, ale to neznamená, že dokáží mír také prosazovat. A že právě pokusy jako uplatňovat mír skrze to, že budeme šířit demokracii v praxi, naráží na ty známé slabiny demokracie, které jsme si říkali v těch prvních příkladech, na jiné trpělivost, přecitlivělost a nepozornost. A pak tady mám ještě jako tu teorii toho demokratického míru, ale protože už přetáhnu poměrně hodně, tak já bych asi dal prostor pro diskuzi. Dobrý den, já vám děkuju za přednášku, že jste přijali. A já bych se chtěl zeptat, že já zkouším odmítnout narrativ demokracie proti autoritářství. Co takhle chvilku přemýšlet na to, že demokratický jsou všichni, akorát někdo víc, někdo víc. Jo. Třeba je problém pro mě přijmout to, že Čína je autoritářský režim. No. Co kdybychom o ní přemýšleli jako o demokracii, akorát o militarizovaný demokracii, a to má dokonce i své jméno, jmenuje se to Jednotná Čína. Já jsem tam měl na začátku definice, jo, který jsem potom teda vyhodil právě proto, že protože jsem to už tak měl příliš dlouhé. Nicméně právě třeba to, jak Runciman v té své knize definuje demokracie a autoritářské režimy, a což si myslím, že je poměrně jako rozumná použitelná definice, je, že demokracii definuje za A, že politici teda, že čelí otevřený volba. A za B, že je tam relativně otevřený svobodný tok informací. Přičemž teda jako potom, když definujete demokracii takhle poměrně minimalisticky, tak vám do ní můžou klidně spadnout takové ty jako různé v uvozovkách neliberální demokracie, jako třeba je Polsko před nástupem teda vlády, abychom to neproblematizovali zbytečně, tak před nástupem práva a spravedlnosti, prostě Polsko za vlády Donalda Tuska, které je prostě poměrně jako konzervativní, neuznává gay marriages, nemá otevřené hranice a tak, ale prostě pořád jako je tam ta otevřená soutěž o moc. Ti politici jako potenciálně čelí prostě odvolání ze strany občanů v rámci voleb a je tam ten relativně svobodný tok informací, což prostě jsou jako věci, které teda v těch autoritářských režimech zásadně chybí a potom to právě jako vede k těm věcem, kde jako to potom právě se ukazuje poměrně ten nekonečný rozdíl, kdy vám tady to chybí, jako právě ty příklady, které tam byly z té první světové války, kdy prostě jako to autoritářské Německo není jako schopné se zbavit svých politiků. Tačího, může Rakortel odpověď, Tačího jeho předchůdce vyvedla Ostraha přímo ze Sávla, nevím, jestli jste to viděl, to video, je to na YouTube. Koho, pardon? Jeho předchůdce, on tam byl to. Ale či koho předchůdce? Já vím, jak jste myslím, že to Xeď, písnice Xeď. Jo, no a jeho předchůdce vyvedla Ostraha přímo se stálo si tam, jako dostali červené tabulky. To, ale to nebylo na základě voleb, to bylo na základě prostě vnitřního boje o moc, kdy jako jedna frakce v rámci čínské komunistické strany získala převahu. Takže demokracie dělají volby. Ano, demokracie mají otevřené volby. Kde prostě jako opravdu je to, ty politici se musí obávat toho, že ten lid je otevřený. To mi jako stačí. Jo, tak bych to viděl. Já jsem měl dotaz, ale teď budu asi moderovat místo Honzy, takže další se hlásil Ota. Dobře, no, já si myslím, že teda by bylo vhodnější mluvit o liberální demokracii. To je právě, pardon, jestli můžu tady rovnou do toho vstoupit, tam právě potom jako začíná problém, na který třeba hezky upozornil Jan Werner Müller v knížce What is Populism, že právě třeba o tom lidi jako Orbán ve chvíli, kdy ho teda západní kritici označují za neliberální demokracii, ten jeho režim, tak on řekne, no jasně, že my jsme neliberální demokracii, protože my právě neuznáváme ty v uvozovkách liberální nesmysly, jako jsou gay marriages a otevřené hranice a tak podobně. Jo, takže vlastně tím jako je to v tomhletom ohledu je to jako problematické označení, protože je samotné jako teda problematické vůbec jako definovat, co to je liberální a tak podobně, ale jako opravdu se zdá, teda aspoň z mého pohledu, nosnější mluvit o více demokratických a méně demokratických režimech s tím, že prostě ve chvíli, kdy jako máte, protože ta opozice jako demokracie a liberalismu, kterou třeba mimo jiné mě i kolega uvedl, tak já jsem nějakým způsobem se zabýval kritikou Karla Schmidta, který právě stavil do opozice liberalismus a demokracie. Ale ono se ukazuje, že ve chvíli, kdy teda jako právě podmínkou demokratičnosti jsou ty svobodné volby a ta vlastně ta možnost toho, že ty politici budou odvoláni na základě hlasování, tak vlastně, aby tohle to bylo zajištěno, tak už musíte mít poměrně dost těch institucí, které jsou někdy označovány jako liberální, jako třeba právě svobodný tisk, nějakou jako aspoň rudimentární formu rozdělení moci. A promiň, že jsem tě do toho vyskočil. Já bych na to navazoval, to bych tam chtěl být, jednou dvě poznámky ještě. Přenali důraz na tu ekonomickou stránku obchodění legitimity. A to jak v případě těch pokud přijmu to rozdělení demokratických a autoritářských režimů. A s tím souvisí pak to, že ty poměry HDP, tam přece je současně nebo naopak podstatná nerovnost, ekonomická nerovnost. No to je právě zajímavé, že teda jako tam já jsem vycházel z toho z Šedlorského, já nevím, jestli jsem to zmínil, tady Adam Šedlorský, tady to je jako klasická kniha, to Democracy and Development, a tam on opravdu je sociální vědec, no, který prostě pracuje se statistickými daty. A ta korelace mezi jako trvanlivostí demokracie a tím HDP na hlavu je prostě výrazně, výrazně vyšší než mezi mírou nerovnosti, ale samozřejmě jako hraje to, nebo pravděpodobně to hraje roli taky, jo, jenom prostě ta korelace není tak vysoká. Ono totiž, jako, ono tam ono to má, jako, já jsem do toho zase nechtěl zabíhat, protože právě tady to jsou takové jako pěkně čistý ty statistický data, ale pak samozřejmě můžeme nějakým způsobem se snažit explanovat, explikovat. Jako jedno třeba z těch vysvětlení je, že ve chvíli, kdy teda jako máte poměrně teda jako tu bohatší zemi, a tam teda už se potom do toho samozřejmě jako slová ta nerovnost, ale že ve chvíli, kdy jako těm lidem vysloveně nejde o jako nějaké existenční přežití, tak jsou ochotní počkat do těch voleb. Jo. A potom ve chvíli, kdy teda jako máte bohatou zemi, která má velkou míru nerovnosti, tak pořád vlastně platí, že, a to já teďka mluvím deskriptivně, já nemluvím normativně, jo, ale platí, že ty populace většinou jsou ochotny počkat do těch voleb a nedělat prostě násilné svržení. I když ta nerovnost je velká, jde prostě o to, že oni sami nejsou teda na nějaké jako vyslovené hranici chudoby. Prosím? No, teď právě zase otázka, já jsem, ty děláš jako Habermasovi a tady ty věci, a už ne, a já jsem do toho zase, já jsem se snažil nezabrušovat do normativních teorií. A samozřejmě o legitimitě jako můžeme mluvit i deskriptivně, a to myslím, že jsem tam zmínil třeba právě v souvislosti s těmi jako loutkovými vládami v tom Afghánistánu, a kdy zase potom jako je otázka, co právě míníme legitimitu. Ve chvíli, kdy, jako to, kdy mluvíme normativně a vycházíme prostě z nějaké jako teorie nějakého západního myslitele, nebo to je jedno, jestli západní, prostě nějakého myslitele o tom, co je legitimní a co není legitimní, tak on by třeba řekl, že jako ta vláda v tom Afghánistánu z nějakých důvodů jako legitimní byla, ale prostě ti místní lidé ji tak nevnímali. Tak já s dovolením teď vyvolám sebe po mně Evžen, já jsem se teda hlasil ještě první, po mně Evžen, pak Petr, pak Mirek. Tak mluvil jsi o tom, že vlastně ty demokracie, když mluvil o té první světové válce, že nepoznají vlastně konec, že bojují až do hořkého konce. Uvedu dva protipříklady. Německo a Rusko za druhé světové války, nebo Sovětský svaz, že Němci stojí před Moskvou a prostě režim se nezroutí. Německý režim prostě se hroutí až po dobytí Berlína. Obě jsou to diktatury a obě bojují vlastně až do hořkého konce. Tak to bylo spíš jako protipříklad proti tomu, že ty autoritářské režimy to poznají, než proti tomu, že ty demokracie to nepoznají. Což jako vlastně nebylo zase tak úplně jako zásadní tvrzení to, že ty autoritářské režimy to poznají. Spíš jako asi jo, to asi je prostě jako otevřená otázka, nakolik teda platí, že ty autoritářské režimy jsou teda schopné teda hrát ty šachy líp, tak ono vlastně nakonec to jako byl v případě toho Sovětského svazu, že ten gambit byl jako dobrý, vlastně nevzde, takže se jim to vyplatilo. Jenom poznámka, hraje tedy rozdíl právě ta hloubka území, to, že ještě měli kam ústupovat. No, dobrý. Ještě k té Indii. Indie začátkem 60. let jako demokratický stát spíš nominálně, jako prakticky moc ne. No. No, jako ta politika vůči národnostním menšinám a i dnes vlastně ty obrovské sociální rozdíly, co tam jsou. Rozhodně, ale zase právě já jsem tam opravdu měl jsem tam nechat ten s těma definicema. Opravdu jako v rámci té prezentace jsem opravdu vycházel z té poměrně jako minimální teorie definice demokracie, že to je teda to jako, že ty vládci musí čelit a pozice ve volbách, což jak jsme viděli, tak toho, ten Nehru jako čelil natolik, že prostě dělal ty kroky vlastně, aby vlastně teda vyfouk vítr z plachet té opozice, no. Ale je nicméně nám pardon k tomu, že například třeba tady právě Adam Šimorský, což je jako opravdu jako takový dojemte té jako v chladné, statistické, realistické politické teorie, tak ten třeba jeho konkrétní definice demokracie je už poměrně vlastně náročná, protože ona by byla ochoten něco označit za demokracie, tak vyžaduje, aby tam proběhlo dvakrát po sobě předání moci mezi vlastně vládou a opozicí, což by samozřejmě ta Indie v těch 60. letech nesplňovala. Přesně to, že tam vlastně, ale jako samozřejmě potom spíš teda u té Indie jako ještě méně demokratická by byla potom za vládu Nehruovice, že no a tam ještě další věc, ona o pár let později byla další válka koncem 60. let, ve které to projeli na Tumečáře, ti Indové. Tam měli nějakého toho malého premiéra, který byl vlastně moc a když zjistil, že armáda prohrála, tak dostal infarkt, jo, to by... To jako, já jsem asi si nenárokoval nikdy, nebo ani tady ti lidé, z kterých vycházím, tak neříkají, jo, tam, viděli jsme ty statistická data, ta demokracie nevítězí vždycky, to je právě ta konfidence, že ona jako může snadno prohrát právě ve chvíli, kdy tam prostě jsou přítomné faktory, které jako vlastně zvýhodňují ty silné stránky těch autoritářských režimů. Samozřejmě taky říkal ta druhá čínsko-indická válka, kde by to bylo. Na 68-9, takže někdy, pamatuje si to. Ano, tam taky mohlo hrát roli i to, že jako Čína v té době už byla výrazně ekonomicky silnější. No a navíc jako opetlení starů se Spojenýma státama, že? A jak se na tady věci. Marko, jako věc k tomu, ty první války tam šlo právě o ten souběh s tou kubánskou krizí a to, že nečekaně se ani Sovětský svaz, ani USA nepřidali na stranu Indie, To samozřejmě sehrálo. No. Já jsem to opravdu tam, ten příklad byl spíš jako zase, že se na něm dobře ilustrovaly ty typické způsoby nebo vzorce chování těch dvou režimů. Jo, že právě jako to, jak ta Indie teda právě reaguje v tom ohrožení, že prostě nejdřív jako, že vůbec jako je teda vlastně překvapená tím, čeho se jako, o čem se pořád mluví a potom jako jí to překvapí. A to, že potom jako zase tam proběhne teda nějaká ta, jako ten chaos, ze kterého teda vzejde nějaká jako schopnost adaptace, která třeba konkrétně v tom případě bude teda příklad ten zajímavý i tím, že ten Nehru to ustál, že vlastně teda jako na rozdíl od té Francie, která prostě teda jela ty premiéry jako na běžícím pásu během té první světové války, tak to ustále. Tak dobře, Evžena? Na demokratické postupování v rámci první světové války, že já jsem nevybral jako tehdejší Německo za typický autoritářský stát, hlediska různých vážných omezení v Německu v Francii, kdyby tak prostě které instituce byly nějak výrazně omezeny, parlament fungoval, rozprodával mírovou výzvu v Kréti 17, kancléři byli řekněme taktéž nestabilní, Michály zvyšel necelý rok, to Max Bátenský nakonec. Rozumím tomu. Vysoká nálezu demokracie a autoritářství, zvláštní problémy byly způsobené do značnou mírou byrokratického opatření pod svou kontrolou ekonomiky, z hlediska hlavně výroby a potravin. A konec konců příklad léta 18 jako nebezpečí zhroucení a nepoznání porážky v době strategického hloubka pro Francii byla Amerika, oceán, obrovská materiální převaha, takže představa nerozumí. Takže jsme měli být na těchto příkladech a víceméně kolaps Německa Jo, rozumím námitce, já jsem tam záměrně zařadil tu první světovou válku, protože mi jako přijde zajímavější, protože já se vyvolal spíš nějakou diskuzi než ta druhá světová, kde to je takové jako poměrně jakože známé a jasné. A nejenom to, co jste říkal, ale i třeba Německo mělo před válkou vlastně víc lidí mělo volební právo než třeba v Británii a byla tam větší socialistická strana, což jako by bylo možné vnímat jako opozice. Ale teda aspoň přinejmenším podle toho Ranciera, z kterého jsem já tady v tom ohledu vycházel, tak šlo o to, že právě ve chvíli ta válka jako začala, probíhala nějakou dobu, tak teda se jako ukázalo, že právě v tom Německu chybí ty mechanismy, jak se zbavit toho nejvyššího vedení, na rozdíl od těch demokracií. Jako pan císaře na žádost víceméně kancelářské parlamentní opozice, kdy to císař už v té době byl v podstatě mocensky velce mimohru. Ano, byl mimohru, ale právě vládli, de facto vládli. To se říkám aspoň teda podle Ranciera. Já nejsem historik, takže já opravdu jako mě to zajímá jako čistě z hlediska nějaké jako politické teorie a tady ty výhledy do historie byly spíš pro mě jako nějakým způsobem, jak to jako přiblížit, podat a co se týče teda takhle, to co o tom říká Ranciera, tak právě císař byl mimo hru, de facto vládli Hindenburg s Utendorfem. A to právě byli ti lidé, kteří nebylo možné se zbavit navzdory teda tomu, že prostě ten Ludendorff se zhroutí a zpívá ty prostě folkové písně, kde se na to hry. Tak dobrý. Poslední dva dotazy Petra a pak Mírek. Můžete si vyjádřit jako velmi zajímavé situaci jako v Indočíně, nebo to je velmi kostrpatá válka to byla, že jo? Znamená těch Francouzů, zapojení Američanů, Jirusů. A teď ustavení dvou států, pak válka na straně Větkongu, a potom finále ty zase, ustavení Vietnamské socialistické republiky, to je ta historie se chybovala, co najdu přináš? No to právě, no. Právě to asi ani jako... Ale má to ty zásady, to tam učil někdo. Jo, je to asi to tam... No, tak ono je to právě, to už je hodně problematická záležitost, no. To jako už jasné i to, že to jako vstupujete do nějaké zase jako teda občanské války, která jako není jako rozhodnutá jako v případě toho Afghánistánu. Asi bych to jako tady teďka nerozmazával. Jedna věta, že tam nakonec je vidět alespoň, že funguje ten mezinárodní dohody, že se nakonec jako na úrovni velmoci. A tak tam potom zase nastupuje to, co i říkal můj předřečník, jako v případě toho Řecka, jak tam vlastně není nějaký ten jako garant toho míru, tak to, že vlastně jako platí v současném světě, že vlastně jako OSN nemá prostě jako pravomoc něco vynucovat, to jako na tom právě, jak se dohodnou ty jednotliví hráči, nebo takhle on nemůže mít pravomoc, ale nemá moc. Nemá moc, takže mě jak poslední dotaz. Já jenom bych reagoval na ty statistiky, jo. Tam to bylo docela převidět. Já jsem teda vůbec nevěděl, že třeba rozdíl mezi hrubým národním produktem na člověka na Ukrajině a v Rusku je 2,5x větší ve hrozbě Ruska. Jo. To je pro mě překvapení, já jsem si, že je menší. Jako napadlo mě, že to Rusko vzhledem tomu, kolik má surovin, má něco vyšší, ale že 2,5x vyšší, to mi teda fakt nenapadlo ani ve smyslu. A chtěl jsem říct, že to si někdo takhle jakoby, možná si nějak zprůměroval, ale tam jsou evidentní nějaké věci, že spíš jde o nějaké rozdělení moci, třeba na té Ukrajině, jakým způsobem to tam funguje, je tam taky bordel, je to historický stát, ale tam moc byla rozptýlenější, že jo, teď jako prostě, takže tam nehraje roli to, že ten rozdíl v tom finančním HDP bude takovej, tam asi tohle roli hraje, naopak, že jo, to Rusko to mělo relativně vysoké, že jo, a teď ještě, pokud jde o těch 30 let, tak jako to, že kolik je tam mladých mužů, to podle mě je otázka spíše nějaká, jako podle mě to není jako zásadní otázka pro ten demokratický vývoj. V tom evidentně tomu Rusku i v Ukrajině dochází ti mladí lidé, jako to úplně jasně, a to Rusko nijak to nevede k tomu, že by to Rusko se tím demokratilo. Jako ne, samozřejmě ta válka, pokud je málo lidí schopných bojovat, ano. Tak samozřejmě, tak asi jako to povede k tomu konci postupně, že se to jako vyčerpá ta strana, nějaký vyčerpání možná, jo, ale v těch postsovětských zemí tam je to docela vidět, že ty země, které jsou třeba na muslimském základě, jako je ten Azerbajdžán nebo Kazán, že jo, tak ty pořád mají ten přístup docela vysoký, když to nějaká Arménie, která je křesťanská, ne. Ale to jako docela vidět dobře, tady jsou vidět spíš, že i v těch podsovětských zemích tam povede ta hranice toho, jakým způsobem reaguje to obyvatelstvo, které podobně na tom mizerně ekonomicky je, jiné, je velice jiná, jako jo, na základě prostě nějakých náboženských ovlivů. Tam je potřeba říct důležitá věc k tomu faktoru toho věku. To rozhodně není tak, že by ve chvíli, kdy máte nad 30, takže by se ta země demokratizovala. Nevěří tomu, kde... kdo je po 30, že budeme z válku. Ne, no, tam spíš jde o to, že prostě jako ti lidé po 30 jsou jako méně... Jsou chtějí ty změny rychleji, jsou nějakým způsobem revolučnější, nemají ještě rodiny, jo, takže spíš jde o to, že prostě ta země ve chvíli, kdy teda má ten mediánový věk pod 30, tak se dá víc očekávat, že tam bude docházet nějakým násilným změnám. Což třeba v případě Ruska by jako ve chvíli, kdyby jako jsme brali jako teda cíl, že by v Rusku měla být demokracie, což prostě nějakým způsobem se neslyší nic, tak naopak je problém, že tam je ten věk vyšší. A teďka nevím, ještě jsem asi chtěl i říct něco k tomu, co jste říkal. Ano, ještě zajímá jako důležitá věc k tomu rozdílu Ruska a Ukrajiny, to jsou data z roku 2021, kdy teda jako Ukrajina sice, já nevím přesně, ještě je to, že samozřejmě to před tou současnou invazí, ale už je to jako době, kdy už léta bojuje na Krymu a Doněcku a Luhansku, takže jako je tam jako... Ještě předtím, než Rusy ukradli těch 700 tisíc ukrajinských dětí. A ještě jste říkal jednu zajímavou věc, a toto rozdělení mocí. A to zase právě i ten pan Adam Ševorský, už jsem říkal, jeho definice demokracií, tak on zase v tom se třeba hlásí k Karlu Poprovi, že v jeho pojetí vlastně zase minimalisticky za to demokracie je v podstatě nějakým jako poměřováním svalů pro případ občanské války. Jo, takže ono tam taky potom hraje roli, zase to může i souviset s tím, co tady zaznělo s tou Indií, ta Indie je opravdu mnoha velmi specifická, prostě, jo, státe se mluví 50 různými jazyky a tak. Takže ve chvíli, kdy máte jako více homogenní společnost než je ta indická, tak vám to většinou vyprodukuje jako nějakých víc silnějších stran, které ve chvíli tam potom ty volby máte. Tak oni vlastně se jako při každých těch volbách jako si ukazují navzájem, jak by to pro koho bylo problematické se tomu výsledku těch voleb jako vzepřít. Takže já děkuji přednášejícímu za inspirativní přednášku.